Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przysyłać propozycje muzyczne, wszystkie refleksje związane z tym, czego słuchamy. To wszystko wysyłajcie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz przed Państwem grupa, jedna z naszych ulubionych, The Dumplings i Betonowy Las. Jedna z najbardziej kreatywnych, przynajmniej tak uznanych, formacji w muzyce elektronicznej, grupa Underworld, i przed Państwem utwór Res. Thank you. zwykłej aptece nocnej, choć godzina duchów już za nami, niech polecą upiory w wykonaniu grupy Czechosłowakia. Na falach eteru trzeciego programu zespół, który już znamy, piętno skandynawskie, zresztą w muzyce XXI wieku jest bardzo wyraźny, grupa Royksopp, w utworze, którego jeszcze nie publikowałem, pod tytułem Feel It. A teraz utwór, który po prostu bardzo lubię, Misia Furtak w utworze Mózg. Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem trio z Trójmiasta, grupa Popsysze w utworze Latarnia. Josh Homme ze swoim Queens of the Stone Age w utworze The Way You Used to Do. Nawiązując do głosów, których się nie zapomina, jeden z nich przed Państwem Mela Koteluk w utworze Żurawie Origami. Rozdałabym to, co mam, bo

Słuchaliście Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Adres kontaktowy, na który możecie Państwo przesyłać swoje propozycje muzyczne, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu udanej i spokojnej nocy i całego udanego tygodnia, dedykuję Wam utwór grupy Bloody Woods Indie pod tytułem Danadan. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Grace. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.